د زړه کور کې مې اوسېږي هاشمي جانان قریشی جانان قریشی جانان هغه خپل د خوبانو مدني جانان قریشی جانان قریشی جانان زړه کور کې مې اوسېږي هاشمي جانان قریشی جانان قریشی جانان هغه خپل د خوبانو مدني جانان قریشی جانان قریشی جانان تچ ورشه هر سبا باد سبا سبا سبا سبا تچ ورشه هر سبا باد سبا سبا سبا سبا وایا وایا می سلام پو عربی جانان قریشی جانان قریشی جانان وایا وایا می سلام پو عربی جانان قریشی جانان قریشی جانان د زړه کور کې مې اوسېږي هاشمي جانان قریشی جانان قریشی جانان هغه خپل د خوبانو مدني جانان قریشی جانان قریشی جانان چې ګلونه جمال ته دی حیران حیران حیران حیران چې ګلونه جمال ته دی حیران حیران حیران حیران دومره ډیر د حسن دار یقیني جانان قریشی جانان قریشی جانان دومره ډیر د حسن دار یقیني جانان قریشی جانان قریشی جانان د زړه کور کې مې اوسېږي هاشمي جانان قریشی جانان قریشی جانان هغه خپل د خوبانو مدني جانان قریشی جانان قریشی جانان اسمان و نظم کی کړي ورتا سلام سلام سلام سلام اسمان و نظم کی کړي ورتا سلام سلام سلام سلام منور د ډکل نور نورانی جانان قریشی جانان قریشی جانان منور د ډکل نور نورانی جانان قریشی جانان قریشی جانان د زړه کور کې مې اوسېږي هاشمي جانان قریشی جانان قریشی جانان هغه خپل د خوبانو مدني جانان قریشی جانان قریشی جانان شام ته درومې پل ژړا زی تور بلال بلال بلال بلال شام ته درومې پل ژړا زی تور بلال بلال بلال بلال هر قدم سر سلگو کی یادوی جانان هاشمی جانان قریشی جانان هر قدم سر سلگو کی یادوی جانان قریشی جانان قریشی جانان د زړه کور کې مې اوسېږي هاشمي جانان قریشی جانان قریشی جانان هغف کلی د خوبان و مدنی جانان قریشی جانان قریشی جانان صفت خوانی دل مدام یما حمید حمید حمید حمید صفت خوانی دل مدام یما حمید حمید حمید حمید هر سحر او مازی گرگر ترازی جانان قریشی جانان قریشی جانان هر سحر او مازی گرگر ترازی جانان قریشی جانان قریشی جانان دزڑ کور کے می اسی گی حاشمی جانان قریشی جانان قریشی جانان قریشی جانان قریشی جانان هغف کلی دخوبان مدنی جانان قریشی جانان قریشی جانان قریشی جانان